Thank you. Niezwykłe bogactwo aranżacyjne Gila Evansa. Mistrzowskie partie solistyczne zagrane w wyjątkowy sposób przez samego Milesa Davisa. Dzieło ponadczasowe. Concierto d'Aranjuez Juana Rodrigo. Niespodziewanie, ale 10 minut temu, spodziewanie, niepostrzeżenie. 10 minut temu minęła godzina pierwsza, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas teraz sięgnąć po obiecane na wstępie nagrania artystów tworzących współczesny obraz, muzyczną teraźniejszość. Czasem nieco mniej znanych, ale za to tworzących wybitne, współczesne kreacje muzyczne. Oto jedna z nich. Sanctify, tak nazywa się ten utwór. Gdy pierwszy raz go usłyszałem, moją uwagę zwróciła przede wszystkim jego niesamowita narracja napędzana czasem przewrotną, ale też niesamowicie wciągającą motoryką. Sanctified. Teron Gully, perkusja, to on w roli głównej w tym utworze, a wraz z nim Greg Spiro i Jeffrey Keezer na instrumentach klawiszowych, Curtis Taylor na trąbce, Bob Reynolds na saksofonie i Benjamin Shepard na gitarze basowej. Tak, te nazwiska należy zapamiętać. Nie byłbym oczywiście sobą, gdybym dziś nie sięgnął, jak to zazwyczaj podczas spotkań z Państwem czynię, po nagrania formacji Snorki Papi. Ale dziś czynię to z bardzo konkretnego powodu. Chciałbym, byśmy przyjrzeli się wspólnie związanemu z zespołem od lat mistrzowi instrumentów klawiszowych, który nazywa się Sean Martin. Thank you. Tak, to finalizujące całe nagranie, nazywające się Think of Gold, grupy Snarky Puppy, nagranie, ta solówka na mini mógł, to właśnie Sean Martin, któremu się właśnie chciałbym, abyśmy wspólnie przyjrzeli. Amerykański kompozytor, aranżer, producent, multiinstrumentalista, związany, jak powiedziałem, ze Snarky Puppy, ale także bardzo mocno, jako dyrektor muzyczny, bardzo słynnego chóru gospel, Kirk Franklin Church. Właśnie w dziedzinie muzyki gospel Sean Martin jest laureatem aż 4 nagród Grammy, a ze Snarky tylko jednej. Polecam Państwu uwadze tego artystę. Posłuchajmy jego nagrań z solowych płyt. Już teraz słyszymy nagranie Lotus, pochodzące z płyty wydanej w 2015 roku, a chwilę później, to zapowiem później. Sean Martin, tak brzmiał 5 lat temu na płycie Seven Summers, kompozycja Lotus, a tak brzmi na płycie, którą wydał w tym roku. Sean Martin z płyty 3-0, płyty, która została wydana dokładnie 7 dni temu. Do tej świeżynki na pewno jeszcze wrócimy na antenie programu trzeciego. Utwór nazywał się Kalejdoskop. Snarky Puppy, Quartermaster z płyty Ground Up z 2012 roku. To za sprawą Shona Martina, grającego na instrumentach klawiszowych, zespół musiał dwa razy kończyć ten utwór. Trochę Nowego Orleanu w nocy, w Trójce pod Księżycem o 1:49. No i tak pogodnie utworem The Yellow Jackets kończy nasze dzisiejsze spotkanie Sean Martin. Grzegorz Oleczkowski, Kuba Sadowski i Piotr Majewski, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Trójce pod Księżycem. Czy Księżyc wychynął zza chmur? Zaraz pójdę sprawdzić. Tymczasem dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz, witam w tym kwadransie późnym, listopadowym. Ach, tak późnym i na tarczy zegara i późnym listopadem, już późniejszym. No... Wszystkim nam doskonale wiadomo, że jest jak jest i musimy wytrzymywać jakoś z tym niezupełnym lockdownem, jak to się chyba określa. A jakby to było po polsku z tym, ja bym zaryzykował przytrzaśnięciem. No tak, ani gdzieś wejść, ani się oprzeć, ani coś kogoś zaprosić, ani być gdzieś zaproszonym. Coś takiego się porobiło na świecie. Chyba po raz pierwszy przerabiamy jako ludzkość, tu w tej strefie. Zastanawiam się, czy to się odbije jakoś na naszych działaniach, na naszych nastrojach, to oczywiście, ale na naszych dziełach ewentualnie, jakoś tam kombinowanych, wymyślanych obecnie.